غزلیات. اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا، ہے دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا بھی گئی. عزت ہے محبت کی قائم اے قیس حجاب محمل سے، محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی. کی ترک تگو دو قطرے نے تو آبروئے گوہر بھی ملی، آوارگی فطرت بھی گئی اور کشمکش دریا بھی گئی. نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے. تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مے مغرب اثر، خندزن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے. دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو روپوش ہے. آہ دنیا دل سمجھتی ہے جسے، وہ دل نہیں پہلوئے انسان میں ایک ہنگامہ خاموش ہے. زندگی کی رہ میں چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے. جس کے دم سے دلی و لاہور ہم پہلو ہوئے، آہ اے اقبال وہ بلبل بھی اب خاموش ہے. نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. شیوائے عشق ہے آزادی و دہر آشوبی، تو ہے زناری بتخانہ ایام ابھی. عذر پرہیز پہ کہتا ہے بگڑ کر ساقی، ہے تیرے دل میں وہی کاوش انجام ابھی. صحیح پیہم ہے تیرا زو کم و کیف حیات، تیری میزاں ہے شمارے سحر و شام ابھی. ابر نیساں یہ تنک بخشی شبنم کب تک، میرے کوہسار کے لالے ہیں تہی جام ابھی. بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی. خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام ابھی. پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہرو مہو انجم کو تماشائی کر. تو جو بجلی ہے تو یہ چشمہ کے پنہا کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر. نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر. کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر. ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو بہ اندازہ رانائی کر. پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں حوس شوکت دارائی کر. مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیا پیمائی کر۔ پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خاں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستان ہو، تو خاک کی مٹھی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو، وسعت میں بیاباں ہو، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لئے تیری، تو نغمہ رنگین ہے ہر گوش پہ اریاں ہو، اے رہرب فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو، ساماں کی محبت میں مزمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساماں ہو۔ غزل۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طرب آشنائے خروش ہو، تو نوائے مہروں میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دم توف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں، نہ میری حدیث گداز میں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تہِ دام بھی غزل آشنا رہے طائران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی نوائے زیر لبی رہی، تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل ناسبور نہ کر سکا، وہی گریہ سحری رہا، وہی آہ نیم شبی رہی، نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دائر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد اللہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی، میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ زخم ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی، گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آیا اے لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ظریفانہ۔ مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں، رہتا نہیں ایک بھی ہمارے پلے، وہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، آتا ہے اب وہ دور کہ اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے لیے ووٹ چاہے گی۔ تعلیم مغربی ہے بہت جرأت آفرین۔ پہلا سبق ہے بیٹھ کے کالج میں مار ڈینگ۔ بستے ہیں ہند میں جو خریدار ہی فقط، آغا بھی لے کے آتے ہیں اپنے وطن سے ہینگ۔ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ۔ کہنے لگے کہ اونٹ ہے بھدا سا جانور، اچھی ہے گائے رکھتی ہے کیا نوکدار سینگ۔ کچھ غم نہیں جو حضرت وائز ہیں تنگ دست، تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں۔ رد جہاد میں تو بہت کچھ لکھا گیا، تردید حج میں کوئی رسالہ رقم کریں۔ تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، دفع مرض کے واسطے پل پیش کیجیے۔ تھے وہ بھی دن کی خدمت استاد کے عوض، دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے۔ بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پسند سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے۔ انتہا بھی اس کی ہے، آخر خریدیں کب تلک چھتریاں، رومال، مفلر، پیرہن جاپان سے۔ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اے شیخ و برہمن، سنتے ہو کیا اہل بصیرت کہتے ہیں؟ گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یا جھٹکا ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، غالب کا قول سچ ہے تو پھر ذکر غیر کیا؟ کیوں اے جناب شیخ، سنا آپ نے بھی کچھ؟ کہتے تھے کعبے والوں سے کل اہل دائر کیا؟ ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے، الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیا؟ ہاتھوں سے اپنے دامن دنیا نکل گیا، رخصت ہوا دلوں سے خیال معاد بھی۔ قانون وقف کے لیے لڑتے تھے شیخ جی، پوچھو تو وقف کے لیے ہے جائیداد بھی۔ وہ مس بولی، ارادہ خودکشی کا جب کیا میں نے، مہذب ہے تو اے عاشق قدم باہر نہ دھر حد سے، نہ جرت ہے نہ خنجر ہے تو قصد خودکشی کیسا؟ یہ مانا درد ناکامی گیا تیرا گزر حد سے۔ کہا میں نے کہ اے جانے جہاں، کچھ نقد دلوا دو، کرائے پر منگا لوں گا کوئی افغان سرحد سے۔ ناداں تھے اس قدر کہ نہ جانی عرب کی قدر، حاصل ہوا یہی نہ بچے مار پیٹ سے۔ مغرب میں ہے جہاز بیاباں شتر کا نام، ترکوں نے کام کچھ نہ لیا اس فلیٹ سے۔ ہندوستان میں جزو حکومت ہیں کونسلیں، آغاز ہے ہمارے سیاسی کمال کا۔ ہم تو فقیر تھے ہی، ہمارا تو کام تھا، سیکھیں سلیقہ اب عمرا بھی سوال کا۔ ممبری امپیریل کونسل کی کچھ مشکل نہیں، ووٹ تو مل جائیں گے، پیسے بھی دلوائیں گے کیا؟ مرزا غالب خدا بخشے بجا فرما گئے، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں، کھائیں گے کیا؟ دلیل مہر و وفا اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ نہ ہو حضور سے الفت تو یہ ستم نہ سہیں۔ مصر ہے حلقہ، کمیٹی میں کچھ کہیں ہم بھی، مگر رضائے کلیکٹر کو بھانپ لیں تو کہیں۔ سند تو لیجیے، لڑکوں کے کام آئے گی، وہ مہربان ہیں اب، پھر رہیں رہیں نہ رہیں۔ زمین پر تو نہیں ہندیوں کو جا ملتی، مگر جہاں میں ہیں خالی سمندروں کی تہیں۔ مثال کشتی بے حس متی فرما ہیں، کہو تو بستہ ساحل رہیں کہو تو بہیں۔ فرما رہے تھے شیخ طریق عمل پہ باز، کفار ہند کے ہیں تجارت میں سخت کوش، مشرق ہیں وہ جو رکھتے ہیں مشرق سے لین دین، لیکن ہماری قوم ہے محروم عقل و ہوش۔ ناپاک چیز ہوتی ہے کافر کے ہاتھ کی، سن لے اگر ہے گوش مسلمان کا حق نیوش۔ ایک بادہ کش بھی واز کی محفل میں تھا شریک، جس کے لیے نصیحت واعظ تھی بارے گوش، کہنے لگا ستم ہے کہ ایسے قیود کی پابند ہو تجارت سامان خرد و نوش۔ میں نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں کوئی، ہندوستان میں ہیں کلمہ گو بھی میں فروش۔ دیکھیے چلتی ہے مشرق کی تجارت کب تک، شیشہ دین کے عوض جام و صبو لیتا ہے، ہے مداوائے جنون نشتر تعلیم جدید، میرا سر جن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ گائے ایک روز ہوئی اونٹ سے یوں گرم سخن، نہیں ایک حال پہ دنیا میں کسی شے کو قرار، میں تو بدنام ہوئی توڑ کے رسی اپنی، سنتی ہوں آپ نے بھی توڑ کے رکھ دی ہے مہار۔ ہند میں آپ تو ازرو سیاست ہیں اہم، ریل چلنے سے مگر دشت عرب میں بیکار، کل تلک آپ کو تھا گائے کی محفل سے حضر، تھی لٹکتے ہوئے ہونٹوں پہ صدائے زنہار، آج یہ کیا ہے کہ ہم پر ہے عنایت اتنی، نہ رہا آئی نئے دل میں وہ دیرینہ غبار۔ جب یہ تقریر سنی اونٹ نے شرما کے کہا، ہے تیرے چاہنے والوں میں ہمارا بھی شمار، رشک سر غمزہ اشتر ہے تیری ایک کلیل، ہم تو ہیں ایسی کلیلوں کے پرانے بیمار، تیرے ہنگاموں کی تاثیر یہ پھیلی بن میں، بے زبانوں میں بھی پیدا ہے مذاق گفتار، ایک ہی بن میں ہے مدت سے بسیرا اپنا، گرچہ کچھ پاس نہیں چارہ بھی کھاتے ہیں ادھار، لوس فندو شترو گاہو پلنگو خرلنگ، ایک ہی رنگ میں رنگی ہو تو ہے اپنا وقار، باغباں ہو سب قاموس جو یک رنگی کا، ہم زباں ہو کے رہیں کیوں نہ طیورے گلزار، دے وہی جام ہمیں بھی کہ مناسب ہے یہی، تو بھی سرشار ہو تیرے رفقا بھی سرشار، دلق حافظ بچے ارزد بمیش رنگی کن، وانگہش مست و خراب از رہ بازار بیار۔ رات مچھر نے کہہ دیا مجھ سے ماجرا اپنی ناتمامی کا، مجھ کو دیتے ہیں ایک بوند لہو سلا شب بھر کی تشنا کامی کا، اور یہ بسوادار بے زحمت پی گیا سب لہو اسامی کا۔ یہ آیا نوجیل سے نازل ہوئی مجھ پر، گیتا میں ہے قرآن تو قرآن میں گیتا، کیا خوب ہوئی آشتی شیخ و برہمن، اس جنگ میں آخر نہ یہ ہارا نہ وہ جیتا، مندر سے تو بیزار تھا پہلے ہی سے بدری، مسجد سے نکلتا نہیں ضدی ہے مسیتا، جان جائے ہاتھ سے جائے نہ ست، ہے یہی ایک بات ہر مذہب کا تت، چٹے بٹے ایک ہی تھیلی کے ہیں، ساہوکاری بسوداری سلطنت، محنت و سرمایہ دنیا میں سفارا ہو گئے، دیکھیے ہوتا ہے کس کس کی تمناؤں کا خون، حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز، ٹل نہیں سکتا وقت کنتم بہی تستعجلون، کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ شام کی سرحد سے رخصت ہے وہ رندے لم یزل، رکھ کے میخانے کے سارے قاعدے بالائے طاق، یہ اگر سچ ہے تو ہے کس درجہ عبرت کا مقام، رنگ ایک پل میں بدل جاتا ہے یہ نیلی رواق۔ حضرت کرزن کو اب فکر مداوا ہے ضرور، حکم برداری کے میدے میں ہے درد لا یتاق، وفد ہندوستان سے کرتے ہیں سراغا خان طلب، کیا یہ چورن ہے پے ہضم فلسطین و عراق؟ تکرار تھی مزار و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، پوچھا زمین سے میں نے کہ ہے کس کا مال تو، بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین، مالک ہے یا مزار شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے، کارخانے کا ہے مالک مرد کے ناکردہ کار، عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار، حکم حق ہے لیس للانسان الا ما سعى، کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار؟ سنا ہے میں نے کل یہ گفتگو تھی کارخانے میں، پرانے جھونپڑوں میں ہے ٹھکانہ دستکاروں کا، مگر سرکار نے کیا خوب کونسل ہال بنوایا، کوئی اس شہر میں تکیہ نہ تھا سرمایہ داروں کا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔